تین کام عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہمیں مضبوطی سے تھام لینے چاہیے۔ سب سے پہلا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں، آپ نے یہ جو آمین کہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا، میں جب پہلی سیڑھی پہ چڑھا اور دوسری اور تیسری پہ تو جبریل امین نے تین دعائیں کی تھیں۔ ایک دعا یہ تھی، اے اللہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں لے سکا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا، وہ گہرا جہنم میں جائے، تو میں نے آمین کہہ دی۔ پھر دوسری بات جبریل امین نے یہ فرمائی، جس کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آ جائے اور وہ درود پڑھتا وہ بھی نامراد ہی مرے۔ اور تیسری آمین میں نے اس وقت کہی جب جبریل امین نے یہ کہا، اے اللہ جس کی زندگی میں والدین دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں حاصل کر لیتا، یہ بھی ماں مراد ہو، یہ بھی بے مراد ہو، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ تو آئیے ابھی بھی یہ مبارک گھڑیاں اور ساعتیں موجود ہیں۔ فَأَحْسَنَ وُضُوءَ، جو وضو کرتا ہے اور خوبصورت وضو کرتا ہے، خوبصورت وضو سے مراد کیا ہے؟ میں ہاتھ دھو رہا ہوں، مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھوں کے گناہوں کو اللہ نے دھو دیا ہے، دل لگا کے میں ہاتھ دھوتا ہوں، جلدی سے نہیں۔ میں جب اپنی انگلیوں کا خلال کرتا ہوں تو حدیث کی روشنی میں ان جگہوں میں چھپے ہوئے ناخنوں کے نیچے بھی جو گناہ ہیں اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ چہرے کو دھوتا ہوں تو اس تسلی سے دھوتا ہوں کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے، حتی تحت اشفار عینی، اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، دھو دیتے ہیں۔ اچھا وضو کرنے کے بعد دو رتیں پڑی جائیں، اکیلے کسی کمرے میں آج دو رتیں ضرور پڑھیے گا، دل لگا کے، یقبل بوجہ وقلبی، دل کو بھی اللہ کی طرف لگا کے، چہرہ بھی قبلہ کی طرف کر کے، قلب و قالب کو اللہ کی طرف لگا کے دو رتیں پڑھ لیں۔ دو رتیں پڑھنے کے بعد لا یحدث فیہما نفسہ، ان دو رتوں کو پڑھتے وقت دنیا کا کوئی خیال نہیں آنا چاہیے، کوئی اور دل میں بات نہ لائیے، سوچ کے پڑھنا میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، سوچ کے پڑھنا کہ سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم، میں کتنے عظیم اور بلند و بالا رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ دو رکعتیں جو ایسا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو خوشخبریاں دی ہیں۔ دو رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیے گا، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجئے گا، پھر درود پڑھیے گا، پھر دل لگا کے اللہ سے دعا کیجئے گا، اور دو مرتبہ یہ کلمات کہنا نہ بھولیے گا، رب غفر لی، رب غفر لی، جو اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے اللہ خربوں فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں۔ علی معدی ان له ربا یغفر الذنوب میرے فرشتوں گواہ رہنا، آج میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك، میرے بندے تو آ گیا، تو نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے میں نے تجھے معاف کر دی، فرشتوں گواہ بن جانا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے، جو اس طرح کی دو رکتے پڑھ لیتا ہے وجبت له الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے۔ خوبصورت وضو کے ساتھ دو رکتے پڑھیے گا، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے۔ لائق عزت تکریم بھائی اور بزرگوں، یہ عمل ضرور کریں تاکہ ان لوگوں کی صف میں میں اور آپ شامل ہو جائیں جن کو اللہ نے اس رمضان میں جہنم سے آزاد کر دیا۔